Ды толькі князю мае словы, што сценцы гарох. Не воліць не будзе, адно каб Кузьмовы шыткі перапісаў, а там, калі ў Масковію не хачу, магу пра яго мосці, як у Бога за пазухай жыць. Хочаш, пытаецца, кажную ноч новую дзеўку пасылаць буду. У яго, маўляў, гарэм не горай, як у турэцкага пазічаха. А калі ахвота, і са шляхцянкамі пазабаўляцца можна. Хочаш? Яе хоць сёння бяры. І на выляжанку сваю паказвае, а тая зубы прадае, бо, відаць, нічога панаску не цяміць. Князь да яе як быццам па-нямецку загаварыў, і яна, сучка юрлівая, да яго цягнецца, не ведае, што ён кагадзе мне аддаць яе хацеў. Не разумеў я спярша, што яны там гергеталі, аж раптам скрывілася гэтая немачка нібыта ад благога паветра і чую ўжо на лаціне балбоча «Маргарита Сантэпоркас». Это значыць «перлы перад свіннямі сыпаць». Я, праўду сказаць, кнігу пасля школы ў руках трымаў нячаста, але стузін розных лацінскіх прамудрасцей, што некалі нам манах Іасафат з Базылянаў на памяць вучыць загадваў, у галаве на ўсё жыццё зачапіліся. Ну, я мазгамі варухнуў і кажу, не са свінняў мы, а з крычаўскіх гарматнікаў, якім яшчэ сам кароль Сцяпан Батура вольнасці вялікія даў, якія маскоўскіх людзей пушкарскай справе навучалі. І на лаціне мы тваёй мосце таксама сказаць сёе-то я гораем. «Non bene pro tota libertas», кажу, «vendetur aura». «Не прадавайце, значыцца, волі, ні за якое золата». Яны з князем вачыма лыпаюць, а ў мяне сэрца ад радасці скача, што гэтак усё спрытна атрымалася. Вось табе, княжа, мой адказ. А цяпер загадай назад у астрог весці. Пайду да абрама на пачостку збірацца. Нарадзівіл з твару пацямнеў і з пістоляю гуляе. Ну, думаю, калі стрэліць зараз, дык і зусім добра, не трэба будзе пудзілам на палі тырчаць. Не ведала яшчэ мая душа, якія ёй пакуты перажыць наканавана. Так лёгка зрабілася. Нібы памерці гэта, як сош у летку пераплысці. Вось у тую хвіліну ён і сказаў: «Слухай, Карпач, а калі загадаю 5 тваіх сяброў-баламутаў памілаваць, тады мы з табой піва зварым?» А потым сказаў: «Бяры яшчэ трох, нехай якраз палова будзе». І тут душа мая пахіснулася. А князь, гэта ўбачыўшы, пяро схапіў і прыспешвае: «Давай яму імёны хутчэй, каго я паслязаўтра з палі ды шыбеніцы зняць хачу. 8 жывых душ у твае рукі аддаю, на ўсе 4 бакі пойдзеце, хочаце, ціха жывіце, хочаце, на сеч падавайцеся, бо тут у староствве зноў казаччыну заводце. Думай, Карпач!» Не ведаў я, што рабіць. І каб час выгадаць, папрасіў княжага дазволу у пабрацімцаў сваіх у астрозе спытацца. «Ты што, гарматнік, рагоча, з глузду з'ехаў? Як ты ў іх пытацца будзеш? Хто з вас жыць хоча, а каму гэты свет агоркнуў?» «Правду князь казаў, Але як жа гэта, думаю, адных уратаваць, а другіх на смерць асудзіць? Я ж не Бог, а чалавек грэшны. Ніхто мне такой улады не даваў. Як жа я, пытаюся, у вочы іхнім сіротам і ўдовам глядзець буду? Тых, каго на смерць выраку. А навошта? Князь кажа, ім у вочы глядзець. У маярату белую забяру. Там у мяне гарматнік, інфантэрыі 6000, ды гусарыя з кавалерыяй, ды аддзел гран-мушкетёраў, як у французскага караля. Генералам зраблю, або над артылерыяй пастаўлю. А сумленне? Пытаюся. А князь: «Ды дзе яно? Бачыў ты яго калі-небудзь, ці, можа, рукамі мацаў?» У яго, маўляў, лёкай адзін ёсць. Дык ён, лёкай гэты, хваліцца любіць, што за свае сумленне 7 коз купіў. «А я табе, Карпач, смеецца, лепшую цану даю, жыццё! І не адно разам з тваім... Цэлыя 9 жыццяў!» І зноў за пяро: «Давай яму у рэскрыпт імёны!» «Няўжо твая мось думае, адказваю, што з такім цяжарам на душы жыць можна? Ды гэтыя пабрацімцы мае неўратаваныя не тое, што ў белай, на краі свету да мяне кожную ноч прыходзіць будуць!» Задумаўся князь на хвіліну і на немачку сваю прыцыкнуў, якая зноў нешта гергетаць пачала. «Добра, гарматнік, — гаварыць, — калі ўжо ў цябе душа такая далікатная, мож не 8, а 9 сваіх баламутаў ратаваць. Скеміў? Гэты 9 на тваё месца стане, а ты на ягонае». Мучыўся я, быццам той падарожнік каля баечнага каменя, ад якога сцежкі разыходзяцца. І такая роспач узяла, што хоць ваўком вый, хоць крычы, ды не дакрычыся ні да кога, і сам гэтую сцежку выбіраць мусіш. А князь, каб на ім шэрсць курэла, на вылёт бачыць, што ў мяне на душы робіцца. Прабегся па залі і зноў да немачкі сваёй кучаравай на калені, як кот марцовы ўскочыў. «Падумай, — кажа Карпач, — або перапішаш, або ўсіх на той свет. Терцыум нон датур. Калі такі ты ў нас вучоны, што і лаціну ведаеш. Ідзі! Ноч табе на роздум».